1 जनवरी 2010 बिरोज जुम्मा। بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 257 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 257 صفحہ نمبر 257 پہلی لائن سورۃ الانفال آیت نمبر 61 62 63 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم قتال کرو کب تک؟ حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین کلہ للہ، کہ اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کی پوری اطاعت کا نظام نافذ نہ ہو جائے. اب اس کوشش میں قتال میں بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صلح کی ضرورت ہوتی ہے، لڑنا ہے، کہیں معاہدہ کرنا ہے. اب اس مقام پہ اللہ تعالی نے معاہدے کا اصول بیان فرمایا، فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جو تمہارے مخالف ہیں دشمن ہیں اگر وہ جھک پڑیں، لِسَلْمِ صلح کے لیے، تو یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کو پہل کرنے کی اجازت نہیں، کہ ایمان والا جو صلح کرے گا کس بنیاد پہ کرے گا؟ اس بنیاد پہ صلح کرے گا کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام سے میں دستبردار ہوتا ہوں، وہ تو دستبردار ہو نہیں سکتا، تو اس لیے ایمان والا سلوک کیسے کرے گا؟ اس لیے وہ تو پہل نہیں کر سکتا. اپنی کمزوری کا اظہار یہ تو جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کی قربانی کو ایسے بڑے کمزور ہو گئے تھے, ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑا, مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں بھی مسائل برداشت کر رہے تھے, جب مکہ مکرمہ چھوڑا مدینہ منورہ گئے, پھر طواف کے لیے آتے تھے یا عمرے کے لیے وہ حضرات تشریف لاتے رہے. تو ایک تو کمزوری تھی اور دوسرا یہ کہ اللہ کا خوف اتنا غالب تھا کہ جب زمین پہ چلتے تھے تو دبے پاؤں چلتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں, وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو یہ دبے پاؤں چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طواف کے لیے آئے سات ہجری میں, تو یہ حضرات ظاہر ہے کہ اسی اللہ کے خوف کی وجہ سے آرام آرام سے چل رہے تھے. تو یہ کفار جو بیٹھے ہوئے تھے کناروں پہ, جو تنگ کر رہے تھے, کہا ان کو دیکھو, وحنو ہما یسرف, کہ یسرف کے بخار نے ان کا مزاج نہیں تھا, ان کی آب و ہوا مکہ مکرمہ کی تھی, یہ جا کے رہ گئے مدینہ منورہ کے اندر اور وحنو کمزور کر دیا ان کو یسرف کے بخار نے. جب یہ بات, عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے تھے تو ذرا طواف کرتے ہوئے تھوڑا سا نمایاں ہو کے چلتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ طواف میں پہلے تین چکروں میں رمل یہ مسنون ہے کہ تھوڑا سا نمایاں ہو کے اپنے آپ کو چلنا, ایسے پہلوانوں کی طرح سے چلنا, اس کو رمل کہتے ہیں. تو طواف کے سات چکر ہیں, سات چکروں میں تین چکروں میں رمل جو ہے یہ مسنون ہے, تو اس لیے اس کا حکم ہو گیا کہ اس طرح سے چلو. عمر رضی اللہ عنہ کی ادا کو سنت بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اس طرح سے نمایاں ہو کر چلو پہلوانوں کی طرح سے, تاکہ مسلمانوں کی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے, حالات نہ ہوں, وسائل نہ ہوں, ذرائع نہ ہوں, لیکن اپنی کمزوری کا, اس لیے کہ وسائل و ذرائع اگر نہ ہوں تو مسلمان ایمان والا تو کمزور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق تو اس ذات کے ساتھ ہے جو اسباب اور ذرائع اور وسائل کو پیدا کرنے والی ذات ہے, تو یہ ایمان والا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بعد میں فاتح مصر ہوئے, اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں, انہیں کے ایمان کے بارے میں یہ واقعہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو یہ چلے ہیں نبی علیہ خدمت میں حاضر ہوئے, تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی سفر میں مسلمان ہوئے ہیں اسی موقع پہ, تو راستے میں ملاقات ہو گئی. تو یہ تین ساتھی علیحدہ علیحدہ چلے, آپس میں ملاقات ہو گئی, تو معلوم ہوا کہ تینوں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے. ان دونوں نے تو بیعت کر لی, تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہاتھ بڑھائیں میں بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اب مدینہ منورہ پہنچے تھے مکہ مکرمہ سے چل کر, جب وہاں پہنچے تو ہاتھ حضرت نے بڑھایا, تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے ہاتھ پیچھے کر. اب اگر مکہ مکرمہ ہی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ہو سکتا تھا کہ یہ استہزاء کے لیے کیا ہے, لیکن تعجب اس بات پہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے ایک آدمی اپنا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچائے. اب مدینہ منورہ پہنچا ہے, یہاں آ کے ہاتھ بڑھانے کی درخواست بھی کر رہا ہے, پھر ہاتھ پیچھے بھی کھینچ رہا ہے, اس کی وجہ کیا؟ حضرت نے تعجب کا اظہار فرمایا. تو آج میں آپ سے اظہار کیا کہ حضرت میرے جرم اتنے ہیں کہ اگر ان جرائم پر جہنم میں مستقل ڈال دیا جاؤں تو سزا کب, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایمان لانے کے بعد بھی میں نے جہنم میں جانا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی؟ حضرت فرمایا کہ علیہ السلام یہدی ما کان قبلہ, کہ اسلام کی صفات خصوصیات اور برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب گناہ معاف ہو جاتے, کہ اسلام جو ہے وہ گرا دیتا ہے جو کچھ بھی اس سے پہلے. اب آدمی ناراض کیا تھا ہاتھ بڑھائے میں مسلمان ہو تو مسلمان ہو گئے. اب جن جن لوگوں نے اشار کیا ہے, جن لوگوں کی نبی صاحب نے تعریف کی ہے, جن کو حضرت نے خوشخبریاں دی ہیں, جو اہل باطل اہل تشیع انہیں کو نشانہ بنائیں گے. اب یہ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ ہمارے یہاں یہ داستانیں جو بچوں کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں, ان میں ایک نام امیر ہم جس کو وہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے امیر حمزہ اور امرو ایار. اب یہ امرو ایار امرو نہیں ہے, یہ امر ہے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ آئین جو ہے یہ آئین میم رے اس کے ان حرفوں کے دو نام ہیں, ایک عمر آئین کے پیش کے ساتھ ہے, ایک عمر آئین کے زبر کے ساتھ ہے. تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اہل عرب اگر زبر کے ساتھ پڑھنا ہو تو اس کے آخر میں واؤ کا اضافہ کر دیتے. تو یہ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ, یہ عامر ہے تو یہ امرو نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہم تو اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اب یہ امرو ایاد, تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایاد بنا کر پیش کیا گیا ہے ان داستانوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل تشیع کی سازش ہے کہ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ تبرہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیب الفاظ بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا, تو اس میں ایک ثالثی کمیٹی قائم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نمائندے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نمائندے تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. اب جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے, دراصل میں بات آگے اسی کی وضاحت کر رہا ہوں, اذہان تو الجھے ہوئے ہیں ہمارے. یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب یہ دونوں بیٹھے ہیں تو آپس میں انہوں نے طے کیا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس وقت مسلمانوں میں اختلافات کی بنیاد ہیں, تو لہذا دونوں کو معذور کر دو, دونوں کو معذور کر دیا جائے. تو جب مجلس میں آئے تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اعلان فرمائیں پہلے, پھر میں اعلان کرتا ہوں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کہ میں ان دونوں کو معذور کرتا ہوں. تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو معذور کرنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تائید کرتا ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بحال رکھتا ہوں. تو عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو بحال رکھا اور علی رضی اللہ عنہ کو معذور کیا, تو معاہدے سے منحرف ہو گئے. تو لہذا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں, ان کا یہ طریقہ کار یہ کیا. جتنے بڑے مورخ نے بھی بات لکھی ہو, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کو سوچیے, اگر جب تک ہم اپنے ذہنوں کو متحرک نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو معذول کیا جائے تو کس چیز سے معذول کیا جائے؟ کہ علی رضی اللہ عنہ تو خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس کو امیدوار بھی نہیں تھے, تو معذولیت کس بات کی؟ معذول تو کیا جاتا کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوتے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہوتا میں خلیفہ ہوں, لہذا اس علاقے کا میں خلیفہ, جب میں خلیفہ تو کہا ان دونوں کو معذول کر کے تیسرا خلیفہ چن لیجیے. یہ تو اختلاف ہی نہیں تھا, لہذا یہ کہانی کسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہانی بنی ہوئی ہے, کہ یہ اختلاف ہی نہیں تھا, بلکہ اختلاف تو یہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرحلے میں بھی یہ بات نہیں فرمائی کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کا امیدوار ہوں, یہ بات نہیں. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ حضرت امیر المومنین ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کے گرد یہ ہزاروں قاتلین جمع ہو گئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے, یہ آپ کو چلنے نہیں دینے کے, آپ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف سزا دیں اور اس کے بعد ہم آپ کی تائید کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ فرماتے تھے کہ آپ میرا ساتھ دیں تو میں ان کو گرفت میں لیتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ نہیں حضرت, اگر ہم آپ کا ساتھ دے دیں اور آپ ان کو گرفت میں نہیں لے سکیں گے, اس لیے کہ یہ اس قدر مسلط ہو چکے ہیں, پہلے آپ مل کے ان کے خلاف, ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں لیکن ان کے خلاف ان کو نکالیں اور ان کے خلاف جو ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں, ان کو نکالنے اس وقت ممکن نہیں, تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حمایت نہیں فرمائی. تو وہ تو امیدوار ہی نہیں تھے امارت اور خلافت کے, بار امیدوار نہیں تھے تو معذور کس بات پہ کیا انہوں نے؟ تو مقصد یہ نہیں تھا, معاملہ یہ تھا کہ ان دونوں کے بارے میں جب اختلافات کی بات جو چلی ہے بات چلی ہے تو موسیٰ عاشر کی یہ تجویز تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امارت خلافت سے معذور کر دیا جائے اور کسی اور کو امیر بنا دیا جائے. تو ابو بن عاصر نے تجویز دی کہ اگر کسی اور کو امیر بنانا ہے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے. تو یہ تجویز تھی, اگر نہ ان دونوں کے درمیان امارت, یعنی جھگڑے کی بات تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ جس وقت کیسر روم کو معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات ہیں, تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی جو شکستیں تھیں ان کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا. جیسے انتقام لینے کی طرف قدم بڑھایا تو اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا ہے تاریخی کہتے ہیں, فرمایا کہ یہ جو ہمارا اختلاف ہے یہ بھائیوں کا اختلاف ہے, اگر تو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سب سے پہلا سپاہی جو علی رضی اللہ عنہ لڑنے والا ہوگا وہ معاویہ ہوگا, جس کی وجہ سے کیسر روم کو ہمت نہ ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا, اس نے حملہ نہیں کیا. تو بہرحال عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی, علیہ السلام نے تعریف کی. جب تعریف کی ہے تو تعریف کیا کی ہے وہ میں تعریف ابھی یاد کرنے لگا ہوں, واقعہ یاد کرنے لگا ہوں, لیکن اس کو ہم نے امر و ایات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی مخالفت کرنی ہے ایمان کے اور اہل بیت کی محبت کے نام پر, یہ ایک سازش ہے جو ذہنوں کو زہر آلود کر رہی ہے. تو عالم راز رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ان کی صلاحیت کو مانتے تھے جانتے تھے, تو حضرت عالم راز کے قیادت میں ایک دستہ حضرت نے روانہ فرمایا. رات کا وقت تھا, سردی شدید تھی اور جسم کانپ رہے تھے, تو ساتھیوں نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں, اس رات میں سردی میں یوں وقت گزارنا ممکن نہیں, دشمن سامنے تھا, تو انہوں نے آگ جلانا چاہیے. عالم راز نے منع فرمایا کہ خبردار کسی نے آگ جلائی. اب سردی کی کیفیت ایسی تھی کہ جسم ٹھکر رہے تھے, تو اب برداشت نہیں ہو رہی تھی سردی, تو انہوں نے جلانے کی کوشش کی. یہ ٹھیک ہے آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ہم حضرت فرمایا کہ جس نے آگ جلانے کی کوشش کی میں اس پہ تیر پھینکوں گا, تیر ماروں گا, اس کو قتل کر, خبردار. اب ظاہر ایک امیر کا حکم تھا اور پھر حکم ہی دھمکی والا تھا, تو ساری رات یہ آپس میں جکڑے رہے, کانپتے رہے, رات گزار. صبح کا وقت تھا, اتنے میں دشمن جو ہے ایک درے سے نکلا, دشمنوں کا ایک دستہ, اور تیزی کے ساتھ بھاگا جیسے خرگوش بھاگتے, اب جیسے شکار بھاگتے. تو اب وہ بھاگے تو کچھ حضرات ان کے پیچھے بھاگنے لگے, تو عالم راز سے سنا کہ اگر آگے کوئی بڑھا رک جاؤ, خبردار کس نے پیچھا کرنے کی کوشش کی, پیچھا کیا تو میں اس پہ تیر اندازی کروں. اب رک گئے, اب بات سمجھ میں نہ آئی کہ رات سردی میں مارتے رہیں, صبح دشمن کا پیچھا کرتے ہیں تو دشمن کا پیچھا نہیں کرنے دیتے. بہرحال جب یہ حضرات واپس گئے تو انہوں نے حضرت عالم راز صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی السلام سے شکایت کی, حضرت اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ دو ظلم کی. نبی علیہ السلام نے عالم راز سے پوچھا کیا ایسا ہوا, فرمایا جی ہاں ہوا, بہ ہوا, اعتراف ہو گیا, بس دے دو سزائے موت. نہیں, کیوں کیوں؟ حضرت ہمارے حضرت دو جو پہلی بات ہے رات والی, وہ تو یہ تھی بات کہ ہم تعداد میں تھوڑے تھے, دشمن کی تعداد زیادہ تھی, ہمارے اور دشمن کے درمیان جو پردہ تھا وہ اندھیرا تھا, اللہ نے اندھیرے کو پردہ رکھا ہوا تھا, اگر ہم آگ جلا لیتے ہیں تو ہماری تعداد ان کو معلوم ہو جاتی, اور جب تعداد معلوم ہو جاتی تو ہم اتنے قلیل تھے اور اتنے کثیر تھے کہ ان کا ہم پہ حملہ آسان ہو جاتا. تو اس لیے میں نے حکمت عملی کی وجہ سے رات کو آگ نہیں جلانے دی, تاکہ ان پہ ایک روب پڑا رہے مسلمانوں کا کہ پتہ نہیں کتنی تعداد ہے, اندھیرے میں نظر تو آ نہیں رہی, تو اس وجہ سے میں نے رات کو آگ نہیں جلانے دی. فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ تو بڑا, تو نے یہ کام دانائی کا کام کیا. اب فرمایا کہ حضرت نے کہ دوسری کہ تو نے ان کو تعاقب نہیں کرنے دیا. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت صورتحال یہ تھی کہ ان کی فوج پیچھے چھپی ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک دستہ آگے کو بھیجا تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں, جب پیچھا کریں تو آگے والے رک جاتے, پیچھے جو ہمارے تھے وہ سامنے آ جاتے, ہم درمیان میں پھنس جاتے. حضرت فرمایا کہ اللہ سے جزائے خیر دے, تو نے اپنے ساتھیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا. تو یہ عالمِ راز نکلا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی کمزوری, ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ کرے. تو عالمِ راز اضلاع حکمت عملی سے اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیا. تو لہذا اگر صلح کریں گے, صلح کی درخواست ہم کریں گے, ایمان والے کریں گے, تو یہ کمزوری کا اظہار ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ ان جانا ہو سر, کہ صلح کب کی جائے گی, کہ اگر وہ جھکیں صلح کے لیے, اگر وہ درخواست کریں, اگر وہ مذاکرات کے لیے پیشکش کریں, اگر وہ آئیں, تو صلح جو ہے وہ کی جائے. اب آگے فرمایا کہ وہ ان جانا ہو, اگر وہ جھک پڑیں لسل میں صلح کے لیے, فجنح لہا, بس آپ سلوک پس آپ جھک پڑیں, فجنح پس آپ جھک پڑیں لہا, اس کے لیے یعنی سلوک کے لیے آپ جھک پڑیں. اب یہ جو حکم ہے, بظاہر یہ حکم ہے کہ اگر وہ سلوک کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک پڑیں. اب جو حکم ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر, ویسے تو کئی اقسام ہیں. بنیادی طور پر قرآن جو حکم ہے وہ تین قسم کے ہیں. ایک حکم ہے وجوب کے لیے کہ یہ کام لازم کرنا ہے. ایک حکم ہے استحباب کے لیے کہ اس کام کے کرنے میں ثواب ہے, اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں, کرنا بہتر. ایک حکم ہوتا ہے اجازت کے لیے کہ لازم بھی نہیں, کوئی ثواب بھی نہیں, اگر کر لو تو گرفت نہیں, اس کو اباحت اور اجازت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقیم الصلاۃ و اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ حکم وہ ہے جو لازم ہے, کہ نماز قائم کرنا بھی لازم ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے. تو یہ لازم ہے, تو یہ حکم ہے وجوب کے لیے, لازم ہونے کے لیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کثرت جو ہے یہ لازم نہیں, کیونکہ اگر کثرت لازم ہو تو کثرت کی کوئی حد تو ہے نہیں. جب کثرت کی حد کوئی نہیں, جس کے معنی ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی اگر ذکر کرتے رہیں تو ابھی کثرت معلوم نہیں پیدا ہو یا نہ ہو, تو کثرت کی حد مقرر نہیں. تو اس لیے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ لازم نہیں, اگر کیونکہ لازم ہوتا تو کثرت کی مقدار یا کثرت کا معیار بیان کیا جاتا. نماز قائم کریں تو نماز قائم کرنے کا معیار بتلا دیا گیا. اب یہاں ہے کہ ذکر کثرت سے کریں, کثرت کی حد کوئی نہیں. جب کثرت کی حد کوئی نہیں تو اس لیے اس کو لازم کہا نہیں جا سکتا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ مستحب ہے, کہ جتنا ذکر کرو گے اتنا فائدہ ہے, اگر نہیں کرو گے, کم کرو گے تو نقصان تو کوئی نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت جو ہے ذکر کی یہ مستحب ہے. تو یہ حکم استحباب کے لیے ہے, لازم کے لیے نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ, اب وہاں ٹکنے کی, رہنے کی, کھڑے ہونے کی, بیٹھنے کی, سونے کی اجازت نہیں. فن تشرو فی الارض, پھیل جاؤ زمین کے اندر. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی کمانے کے لیے چلے جاؤ. اب میں ڈیوٹی دے کر آیا ہوں سارے دن, جمعے کی نماز میں آ گیا, اور نماز جمعہ فارغ ہو, وہاں کالج سے چھٹی ہو گئی, نماز جمعہ میں فارغ ہوا, نماز جمعہ سے فارغ ہوتے اب میرے لیے حکم ہے کہ آرام کرنے کی اجازت نہیں, کھانا کھانے کی اجازت نہیں, نکلو زمین میں پھیلو. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا حکم ہے جو میری استطاعت میں نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جن لوگوں نے کہ جمعے کو جن کے کاروبار بند ہیں, اب ان کے لیے حکم ہو گیا جاؤ اور دکانیں کھول کے بیٹھ جاؤ, تو یہ حکم اجازت کے لیے ہے کہ جیسے ہی اذان جمعے کی نماز کی اذان ہو, بازار البیع خرید و فروخت بند, جب بند ہے تو یہ اب اجازت ہے کہ نماز پڑھ لی ہے, اب تم جا سکتے ہو, جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو, جو کرنا چاہو کر سکتے ہو, جس محفل میں جانا چاہو جا سکتے ہو, دکان کھولنا چاہو دکان بھی کھول سکتے ہو, کاروبار بھی کر. اس کو اجازت کہتے ہیں, عبادت. اب یہ کہ کون سا موقع جو ہے وہ وجوب کا ہے, کون سا استحباب کا ہے, کون سا عباحت کا اجازت کا ہے, یہ میں اور آپ اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے, یہ حضرات مجتہدین بھی فرمائیں گے. تو اس مقام پر فرمایا کہ وہ ان جناح لسلمی, اور جب وہ جھک پڑیں صلح کے لیے, فجناح, تو آپ بھی جھک جائیں رہا اس کے لیے. تو یہ جو حکم ہے یہ واجب نہیں ہے, یہ حکم مستحب بھی نہیں ہے, یہ حکم اجازت ہے. یہ اجازت ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک پڑیں. اب آپ کہیں کہ جناب یہ کیسے معلوم ہوا کہ اجازت ہے, کہ مجتہدین نے بتلایا اور اس کا اشارہ بھی موجود ہے, ابھی میں اشارات کر چکا ہوں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, کہ اس وقت تک قتال کرنا ہے, اس وقت تک لڑنا ہے کہ جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. تو جب صلح ہوگی تو اس وقت ہوگی کہ جب کافر کا وجود ہوگا تو صلح ہوگی, وجود نہیں ہوگا تو صلح کیسے ہوگی. تو جب صلح کر رہے ہیں تو صلح میں ہم نے کافر کی حدود میں مداخلت نہیں کرنی, تو اس علاقے میں تو اللہ کا دین غالب نہ ہوا. تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ حکم عام ہے اور وہ حکم لازم ہے. تو جیسے یہ فرما دیا کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو تو والد بھائی خرید و فوق چھوڑ دو, تو یہ پہلے حکم آ گیا. تو اس حکم سے اب استثناء ہے کہ اب نکل کب سکتے ہیں, کہ نکل کب سکتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لو, نماز پڑھنے کے بعد اب تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. یہاں بھی یہ ہے کہ اگر دشمن جو ہے وہ صلح کرنا چاہے تو پہلے حکم یہ فرمایا کہ تم قتال کرو. ہاں قتال سے رک کب سکتے ہو, ہاں اس صورت میں رک سکتے ہو کہ اگر دشمن خود درخواست کرے کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں. اور اس صلح میں فائدہ یہ ہوگا کہ دین کی دعوت پہنچانا ان تک آسان ہو جائے گا, ان کے علاقوں میں دین کا کام کرنا, دعوت و تبلیغ کا کام آسان ہو جائے گا, اور مسلمانوں کو اذیت نہیں دیں گے, مسلمانوں کا تحفظ ہو جائے گا. تو لہذا اس فائدے کے لیے تم ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہو. تو یہ اس لیے یہ صلح اجازت کی ہے, یہ صلح وجوب کی نہیں ہے. تو میں فج نہ رہا تو آپ صلح کر لیں اس کے لیے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشکال کا جواب دے دیا کہ اب آپ صلح کر لیں, ہو سکتا ہے کہ دشمن دھوکہ ہم سے کرنا چاہتا ہو. یہ صلح جو ہے دھوکے کے لیے کر رہا ہے, کیونکہ دشمن تو صلح اس وقت ہی کرے گا جب وہ کمزور ہوگا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ وضاحت فرما دی, وتوکل علی اللہ, کہ اور آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. انہ هو السمیع العلیم, یقیناً وہی نہایت سننے والا, کہ ان کی سازشوں کو سنتا ہے, ان کے منصوبوں کو جانتا ہے. العلیم نہایت جاننے والا, ان کے ارادوں کو اور ان کے منصوبوں کو جانتا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں, کیونکہ آپ نیک نیتی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, یہ بھی دین کی دعوت کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, اور کیونکہ نہایت سننے والا ہے, نہایت جاننے والا ہے, اس کے علم سے اور اس کے سننے سے کوئی چیز, کوئی سازش باہر نہیں. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں, اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. باخود الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله.